Valenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur verbaasde reacties van hulporganisaties nu duidelijk is geworden wie de PVV-kandidaat is om minister van Ontwikkelingshulp te worden, Reinette Klever. Wat gaat haar mogelijke aanstelling betekenen voor het leveren van humanitaire hulp? En plotseling meldde zich een nieuwe getuige in de strafzaak tegen Ali B. Verslaggever Bo Heimensen was vandaag bij de rechtbank en praat ons zo meteen bij. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De rechtszaak tegen Ali B. gaat morgen verder, heeft de rechtbank besloten. Dan hoort de artiest ook welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. Dat zou vandaag bekend worden, maar de zaak liep vertraging op doordat zich gisteravond een nieuwe getuige meldde. Die vrouw is vanmiddag achter gesloten deuren gehoord door de rechtbank. Ali B. was bang dat de zaak daardoor een maandenlange vertraging zou oplopen. Ik vind het goed als iemand zich meldt, maar op de laatste dag niet voor mij alleen, maar ook voor de aangeefsters. Ik vind het voor het OM moeilijk. Voor iedereen is het moeilijk dat we het risico liepen dat het nog maanden zou duren. En dat was de angst op dat moment. Maar gelukkig is het morgen. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen bij 3 vrouwen. De leiders van de G7-landen hebben op een top in Italië een akkoord bereikt over een lening aan Oekraïne. Daarvoor wordt de rente op bevroren Russische tegoeden gebruikt. Dat is een bedrag van omgerekend ruim 46 miljard euro. Eerder wilde Europa die rente rechtstreeks aan Oekraïne schenken, maar nu is besloten dat het geld als lening naar Oekraïne gaat. De G7 bestaat uit de 7 grootste westerse economieën: Italië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Canada en de Verenigde Staten. Opnieuw heeft Hezbollah Israël bestookt met tientallen raketten en drones vanuit Libanon. Verschillende raketten sloegen in, onder meer een kibbutz werd getroffen. Ook ontstonden er nieuwe natuurbranden. Over verdere schade is niets bekend. Het is vrijwel de hele dag al niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Dat komt door een storing bij de RDW. Mensen die een auto kopen of op hun naam willen zetten, hebben dus te maken met problemen. De RDW werkt aan een oplossing. Hongarije krijgt een boete van 200 miljoen euro voor het opzettelijk schenden van migratieregels in de EU. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Volgens het Hof blijft Hongarije asielzoekers opsluiten en zich onttrekken aan het Europese asielrecht. Zo zouden afgewezen asielzoekers niet de tijd krijgen om hun beroep in Hongarije af te wachten. De Amerikaanse journalist Evan Gerskovich is in Rusland aangeklaagd voor spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Volgens de Russische aanklager heeft hij geheime informatie verzameld over een fabriek in Yekaterinburg. Daar werd militaire apparatuur geproduceerd en hersteld. In maart vorig jaar werd de Amerikaan gearresteerd. Gerskovich heeft altijd gezegd dat hij alleen zijn werk als journalist heeft gedaan. De Amerikaanse regering zegt dat de journalist ten onrechte in de cel zit en spant zich in om hem vrij te krijgen. Reddingswerkers zijn in Antwerpen nog op zoek naar vermisten in het gebouw dat vanochtend door een explosie deels is ingestort. 5 mensen zijn gewond geraakt en 1 man is om het leven gekomen. Van het gebouw met 4 verdiepingen zijn de bovenste etages weggeblazen. Het pand is instabiel en dat maakt de zoektocht naar vermisten lastig, zegt de brandweer. En omwonenden kunnen voorlopig niet terug naar huis. Alle mensen van het appartement, zowel links als rechts, daar gaan wij ook een nachtopvang voor voorzien. Op zich is daar stabiliteit niet het grootste probleem, maar ja, die gaan gewoon wel superveel last hebben van de opbergingswerken hier en van al het puin dat wordt geruimd. Wat de explosie in Antwerpen heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Mogelijk was er sprake van een gaslek. En dan het weer. In het noorden een enkele bui, op andere plaatsen droog en grotendeels bewolkt bij 16 tot 20 graden. Vannacht valt er wat lichte regen, het koelt dan af naar een graad of 11. En ook morgenochtend hier en daar wat motregen. 'S Middags soms zon, in de avond mogelijk stevige buien met onweer. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dankjewel Ismael, we gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Dag Edwin. Dag Fleur. Wat voor avondspits is het? Het is een drukke avondspits, maar de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. En vooral ongelukken en wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd in de Leidse Rijntunnel. Vanaf Vinkeveen is de vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en de Meren 3 kwartier vertraging door werkzaamheden. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Maarsbergen en Oosterbeek een half uur oponthoud door een aanrijding. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch is ook een ongeluk gebeurd tussen Nieuwkuik en Knopend Empel. Een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. Vanavond in Pointer. Nergens werd er zoveel PFAS gemeten als hier in Friesland. 900 keer te veel. 900 keer te veel? Ja. De giftige stof is overal om ons heen. Wat doet dat met onze gezondheid? Je cholesterolgehalte kan omhoog gaan. Je kunt er zelfs kanker van krijgen. Pointer. Vanavond om 8:55 bij Caro NCRV op NPO 2. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Levendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Levendaal op levendaal.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Levendaal op levendaal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Eppo Bruins wordt de nieuwe minister van Onderwijs. Sofie Hermans van de VVD wordt zo goed als zeker minister van Klimaat. Mona Keijzer heeft bevestigd dat ze vicepremier wordt. En Femke Wiersma van de Boer-Burgerbeweging is de beoogde minister van Landbouw. Het nieuwe kabinet onder leiding van kandidaat-premier Dick Schoof is zo goed als rond. En vandaag kwam daar een opvallende naam bij. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Namens de PVV is namelijk Renette Klever naar voren geschoven om minister te worden van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Daar ga ik over praten met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, waarom is dat dan zo'n opvallende naam? Nou, zij is als Kamerlid stond ze erom bekend dat ze de ontwikkelingshulp wel helemaal wilde stopzetten. Want met het geld dat dat opleverde kon dan de afschaffing van het eigen risico in de zorg worden betaald. Dat is er toen overigens helemaal niet van gekomen. Maar dat was wel een opvatting waarmee ze opviel. Ja, en nu als minister voor ontwikkelingshulp komt ze dus voor de taak te staan om in elk geval flink te gaan bezuinigen op die post. Want de nieuwe coalitie wil daar 2,5 miljard euro weghalen. Nou, en Klever is overigens ook bekend omdat zij commentator is bij het programma Ongehoord Nederland van de publieke omroep. En ze speelde in die hoedanigheid ook een rol in een uitzending met Geert Wilders en Zwarte Piet. Hallo Mary, we staan hier in Den Haag in de Tweede Kamer. In dit kamertje zit een heel speciaal iemand. Hey! Geweldig, echt. Hallo Geert, hoe is het met je? Wat ben je aan het doen, Geert? Ja, ik zit te piekeren over mijn verlanglijstje wat ik nou zal vragen aan Sinterklaas. Iets waarvan u zegt, dat had ik altijd al willen hebben. Ja, wat moet ik nou vragen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, dit is dus, was dus een fragment van Ongehoord Nieuws van Geert Wilders en dus de beoogde nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, Renette Klever. En nu deze naam bekend is, zijn vrijwel alle namen bekend, Wilco. Wat is het totaalbeeld nu? Nou, het is wel een verzameling van de meest uiteenlopende figuren, opvattingen en persoonlijkheden. Neem bijvoorbeeld de vertegenwoordigers van BBB en de partij BBB, vicepremier Mona Keijzer. Nou, BBB'ers zijn mensen die weinig op hebben met juridische mitsen en maren. Dat merken we ook heel vaak in de debatten, bijvoorbeeld over het landbouwbeleid. Toch maar weer eens een keer proberen om dingen te doen die allang niet meer konden volgens rechter en volgens andere politieke partijen. Nou, mensen van BBB komen in het kabinet te zitten tegenover bijvoorbeeld Judith Uitenmark van Nieuw Sociaal Contract. Dat is een juriste met een lange carrière in de rechterlijke macht. Zij wordt minister van Binnenlandse Zaken. Ja, die gaat zich als juriste echt geen knollen voor citroenen laten verkopen. Dus ja, dat kunnen hele interessante discussies worden daar in die ministerraad. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld ook nog iemand als David van Weel, topdiplomaat. Hij wordt voor de VVD minister van Justitie. Krijgt dan bijvoorbeeld te maken met horecavoorman Dirk Beljaerts, die namens de PVV minister van Economische Zaken wordt. Nou, dat zijn ook nogal verschillende figuren. En dan hebben we nog de nieuwe minister van Landbouw. Haar naam viel al even, Femke Wiersma van BBB. Ze heeft meegedaan aan Boer Zoekt Vrouw, is nu gedeputeerde in Friesland. En toen het regeerakkoord van de vier partijen bekend werd, reageerde ze onlangs als volgt. We hebben zeker wel vragen en dat is met name ook, blijven we op de manier werken zoals we dat nu gedaan hebben, blijft het Nationaal Programma Landelijk Gebied overeind? Dat is voor ons op dit moment ook een vraag. Ja. Ik ga graag in gesprek over de uitwerking hiervan en in de basis positief. Ja, en Wiersma die kan nu als minister zelf met die provincies in gesprek gaan. Zij reageerde hier nog als gedeputeerde. Ze moeten in gesprek gaan over die programma's voor natuurherstel voor dat landelijk gebied, zonder dat er veel geld meer voor is. Want dat was er wel bij het oude kabinet. Maar het fonds dat ervoor was, dat gaat de nieuwe coalitie opheffen. Ja, en opvallende, hoe noem je het? Een opvallende verzameling van uiteenlopende mensen. Maar wie vind jij nou de meest verrassende benoeming van dit nieuwe kabinet? Nou, dat is toch eigenlijk wel die van Dick Schoof, de kandidaat-premier. Hij was eigenlijk een beetje tweede keus nadat Ronald Plasterk was afgevallen, want Geert Wilders had eigenlijk bedacht dat het Plasterk moest worden. En niemand had de benoeming van Schoof zien aankomen. Nou, hij was de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, secretaris-generaal, heeft in de loop der jaren een glanzende staat van dienst opgebouwd. Hij wordt partijloos premier, dus niet namens één van de vier partijen. Dat is ook een hele slimme zet geweest van die vier partijen. Want door hem naar voren te schuiven met zijn reputatie hebben ze het ook voor andere potentiële bewindslieden makkelijker gemaakt om ja te zeggen tegen een post als minister of als staatssecretaris. Ja, en de meest opvallende andere voordracht voor dit nieuwe kabinet is toch wel die van Guidi Markushoer. Hij wordt namens de PVV minister voor Asiel en Migratie. En hij staat echt bekend als een super hardliner op het gebied van asiel. 3 jaar geleden nog zei hij dit in een Kamerdebat. Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk 1 grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen, jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden en verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige open grenzenbeleid. Want jullie maken Nederland helemaal kapot. Ja, dat was dus kandidaat vicepremier Markushoer van de PVV nog als Kamerlid tegen zijn collega-Kamerleden, onder andere van de VVD, diezelfde VVD met wie hij nu binnen enkele weken in een kabinet komt te zitten. Nou, ik zou daar best eens de spreekwoordelijke vlieg op de muur willen zijn om de gesprekken die ze daar gaan voeren te kunnen volgen. Het duurt overigens nog wel enkele weken voor ze benoemd zijn, want volgende week zijn er eerst nog de officiële sollicitatiegesprekken bij formateur Van Zwol. Dan komen er nog hoorzittingen in de Tweede Kamer met de nieuwe bewindslieden. Dus het zal wel eind juni, begin juli worden voordat het kabinet Schoof officieel aan zijn werk begint. Dankjewel, Wilco. Ja, we gaan nog even terug naar die mogelijke aanstelling van Klever als minister van Ontwikkelingshulp. Want die naam zorgde voor verbaasde reacties bij hulporganisaties. Vlak voor deze uitzending sprak ik met hoogleraar humanitaire studies Thea Hilhorst. Zij zat op dat moment namelijk in de trein. En ik vroeg haar of zij de verbazing van de hulporganisaties over de kandidatuur van Klever deelt. Nou ja, je verwacht natuurlijk wel. Ik had al gelezen dat het een PVV-kandidaat zou worden. Dus ja, dan is er ook niet zo heel veel keuze. Dus ik weet niet of ik verbaasd was, maar ik vind het wel zorgelijk. Waarom vindt u het zorgelijk? Nou, juist omdat het iemand is die zo uitgesproken is tegen ontwikkelingssamenwerking. Ja, dan hoop je wel dat ze openstaat om te leren van het veld. Om echt serieus te kijken waar het nou om draait. En om daar ook zich voor in te zetten. Ja. In het hoofdlijnenakkoord staat dat er structureel bezuinigd zal worden op ontwikkelingshulp. Vanaf 2027 zo'n 2,4 miljard euro per jaar. Dan blijft er 5,5 miljard euro over. Wat is nou het gevolg van zo'n bezuiniging? Nou, dit is een hele grote bezuiniging. Dat betekent dat er heel veel zaken niet meer gedaan kunnen worden. Dus dat betekent, ja, waarschijnlijk, kijk, heel veel van het budget van ontwikkelingssamenwerking, dat ligt eigenlijk al vast. Dat wordt ook besteed aan, zeg maar, contributies van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Nou, dan is ook nog een grote portie bestemd voor humanitaire hulp. Dus daarmee zie je wel dat de proportie, de fractie die echt voor ontwikkelingssamenwerking is, dat die wel echt aanzienlijk kleiner wordt. Ja, en wat betekent dat dan voor de hulp die Nederland kan bieden aan het buitenland? Nou, dat betekent feitelijk dat er gewoon programma's afgebouwd gaan worden, dat er minder nieuwe programma's worden opgestart. Dat ga je natuurlijk voelen. Dat je minder kunt doen met minder impact, misschien ook in minder landen. Ja. En als u het heeft over programma's, over wat voor programma's hebben we het dan? Nou, wat Nederlandse ontwikkelingssamenwerking doet, is bijvoorbeeld bijdrage aan grote infrastructurele programma's. Bijvoorbeeld rondom de aanleg van waterwerken, dammen. Om zeker nu ook in het kader van klimaatverandering de meewerken aan irrigatie. Het maken, de landbouw weer duurzaam maken. Kijk, dat zijn allerlei hele grote, dure projecten die niet alleen maar goed zijn voor de landen waar je het geld uitgeeft, maar die eigenlijk ook vaak een uitstraling daaroverheen hebben. Omdat ze ook bijdragen aan stabiliteit, aan vrede. Dus daarmee ook eigenlijk aan het belang wat Nederland heeft bij een wereld die enigszins ja, stabiel blijft. Is het ook schadelijk voor de positie van Nederland, deze bezuinigingen? Nou, op de duur wel. Zeker als dat hele grote bezuinigingen zijn. Wat je dan natuurlijk krijgt, is ook dat mensen het beeld hebben van nou, Nederland die doet niet meer zo mee met de internationale, wereld, zeg maar. Dus internationaal bestuur. Dus dat betekent toch ook dat je minder snel in aanmerking komt om aan tafel erbij te zitten. Bijvoorbeeld bij in een commissie die de Verenigde Naties aanstuurt. Het kan ook effect hebben op onze eigen handelspositie. Want er wordt ontzettend veel geld verdiend ook, hè, met de export van allerlei technologieën die juist bedoeld ook is, met name in de watersector. Daar gaat gewoon per jaar, ik geloof, 8 miljard om. Nou, dat zijn enorme bedragen. En dus krijg je natuurlijk toch, die worden vaak gefinancierd met internationaal geld. Dus ja, kom je daar nog net zo makkelijk voor in aanmerking? Ik weet het niet. Als je bekend staat als een heel ontwikkelingsvijandig land, om het maar even zo te zeggen, ja, word je dan ook serieus genomen op het moment dat je aankomt zetten met van, hey, we hebben ook nog handel hierop. Er is een aantal jaar geleden ook fors bezuinigd, hè, op ontwikkelingssamenwerking. Was dat een vergelijkbare situatie? Nou, er is al een aantal keer bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en niet veel meer bijgekomen. Dus het is inderdaad bezuiniging op bezuiniging. Wat ook betekent dat Nederland ver onder de norm komt internationaal van 0,7% van je BNP. En dat heeft weer effecten op bijvoorbeeld of Nederland mee mag doen met gesprekken van de grote donoren om te kijken welke richting het opgaat met ontwikkelingssamenwerking. Of Nederland wordt uitgenodigd om bijvoorbeeld ook in een commissie te zitten die van de Verenigde Naties is of toeziet op de Verenigde Naties. Dus dat heeft zeker implicaties ook voor de invloed van Nederland wereldwijd. Ja, en als we het eventjes over Den Haag gaan hebben, over het ministerie. Want wat betekent het voor een departement als er iemand komt te zitten die zich eerder negatief heeft uitgelaten over ontwikkelingshulp? Nou, dat betekent natuurlijk toch dat ze binnenkomt met een zekere achterstand. Er zal ook wat wantrouwen zijn, zeker ook wederzijds. Ik denk dat zij ook niet zich, ja, misschien daar, ik hoop dat ze zich ervoor open kan stellen. Want kijk, als je minister bent van ontwikkelingssamenwerking, dan word je natuurlijk geacht je erin te zetten voor je beleidsdomein. Niet om het af te breken. Je wordt minister om je in te zetten. En er is nog steeds 5 miljard. Dus dat moet goed besteed worden. Daar moet je in verdiepen. Dan moet je ook bereid zijn naar je ambtenaren te luisteren. Je moet bereid zijn om rapporten te lezen die erover gaan. Je gaat naar het veld, je gaat dingen zien. Nou, het mooiste scenario is dat het misschien zo is dat ze in haar tijd eigenlijk nog niet goed wist waar ze het over had. En dat ze eigenlijk langzamerhand warm loopt voor haar beleidterrein. Dat zou natuurlijk de mooiste uitkomst zijn. Maar als zij bij voorbaat al denkt van ja, dit is allemaal niks, dit is allemaal niks, dit is allemaal niks. En dat ook de heet uitstraalt en niet die rapporten leest en niet wil luisteren naar ambtenaren. Ja, dan krijg je natuurlijk wederzijds een hele geprikkelde relatie die nergens goed voor is. Dat was Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies. Edwin Gerritsen, hoe is het op de weg? De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. Er staat ruim 400 kilometer, maar ongelukken en wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en afrit Utrecht Centrum 3 kwartier oponthoud. Daar is de hoofdrijbaan dicht in de Leidse Rijntunnel. En op de parallelrijbaan is ook een ongeluk gebeurd. Het verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Hilversum over de A1 en dan de A27. In een paar gemeenten moeten de stemmen van de Europese verkiezingen opnieuw worden geteld, meldt de kiesraad. Bij een paar stembureaus zijn verschillen gevonden die uitgezocht moeten worden. Ook bij de Tweede Kamerverkiezingen waren er hertellingen, bijvoorbeeld omdat het aantal stembiljetten niet overeenkwam met het aantal ingeleverde stempassen. Rusland probeert de presidentsverkiezingen in Moldavië te beïnvloeden, zeggen onder andere Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Zij beschuldigen de Russen ervan dat ze nepnieuws verspreiden in Moldavië. Het zou onder meer gaan om negatieve berichten over de pro-Westerse president die een tweede termijn wil. En meer Nederlanders gaan op de valreep nog op zoek naar een vakantie, zeggen reisorganisaties. Ze zagen de last-minute boekingen vorige week flink stijgen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het slechte weer hier in Nederland is een belangrijke reden voor mensen om nog op vakantie te willen. Vooral Turkije, Spanje en Griekenland zijn populair. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. and let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. I still like that to with the lessons I already learned. Met Illusion. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn protesten tegen de regering uitgelopen op rellen. De demonstranten zijn het niet eens met de economische hervormingen van de radicaal-rechtse president Milei. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna, waar ging het mis vannacht? Waardoor liepen die demonstraties zo uit de hand? Nou ja, die mensen die hadden al aangekondigd dat ze de straat op zouden gaan vanwege de stemming van deze omstreden hervormingswet. Maar het begon heel vreedzaam. Maar naarmate die stemming dus voortduurde en duidelijk werd dat dat pakket aan maatregelen ook zou worden aangenomen, ja, toen werd het eigenlijk heel grillig. Op een gegeven moment begonnen mensen met molotovcocktails naar de politie te gooien. Die schoot weer met traangas en met kogels, rubberkogels. Ja, en zo liep het dus uiteindelijk volledig uit de hand, met ook tientallen gewonden. Ja, en het draait dus allemaal om economische hervormingen. Pakken die dan zo slecht uit voor de Argentijnen? Ja, het is eigenlijk wat Milei bij zijn aantreden al, en ook in de campagne eigenlijk, had beloofd. Er komt een schoktherapie. Ik ga met de motorzaag snoeien in de uitgaven, zei hij. En dat gebeurt nu. Nu, die nieuwe wet, het zijn iets meer dan 300 artikelen. En dan moet je denken aan kortingen op pensioenen. Duizenden ambtenaren die worden ontslagen. Subsidies, bijvoorbeeld van elektriciteit of op het openbaar vervoer, die worden teruggeschroefd. Staatsbedrijven die geprivatiseerd worden. Nou ja, de meerderheid van de Argentijnen die leeft nu al in armoede. Er is een inflatie van 300%. En zij zijn bang dat zij nog verder verarmen met deze wet. Dus daar is eigenlijk het protest nu tegen. Ja, en die protesten, kunnen die de president nog op andere gedachten brengen? Of is het gewoon echt al helemaal, is het erdoor? Ja, ik verwacht niet dat dat wordt teruggeschroefd. De wet moet nu nog een keer naar het Lagerhuis. Daar was het al goedgekeurd in april. Nu was de Senaat. Maar er zijn nog wat aanpassingen in die wet gedaan, in een aantal van die artikelen. En nu moet het dus weer naar het Lagerhuis. Maar het lijkt mij dat dat vooral symbolisch is. En dat het eigenlijk niet meer wordt teruggeschroefd. Dat dit eigenlijk een feit is. Ja, en het gaat niet goed, hè, met Argentinië, met de economie. Is er wel een andere aanpak mogelijk? Of is dit eigenlijk een hele logische route die Milei hier bewandelt? Nou ja, het gaat natuurlijk al jaren niet goed in Argentinië. Er is decennia lang een linkse regering geweest in het land. En je zag naarmate de jaren vorderden dat het eigenlijk steeds slechter ging, ook met die inflatie. En de uitgaven die torenhoog waren, er werd steeds geld bij gedrukt. Heel veel werd gesubsidieerd. En Milei heeft dus tijdens zijn campagne, en dat is eigenlijk ook waarom hij gekozen is, belooft een radicale andere aanpak. Dus dit is zijn manier. Hij zegt wel steeds van ja, de mensen moeten geduld hebben. Eerst moeten ze heel veel inleveren en straks gaat het beter. Het is ook zo dat hij ook in die wet artikelen heeft waarbij het ook aantrekkelijker wordt voor investeerders om te gaan investeren in Argentinië, met name belastingvoordelen en dus de privatisering van staatsbedrijven. Maar ja, nu is het nog heel zwaar voor de Argentijnen. En de vraag is dus, ja, gaan ze het volhouden om op die betere tijden te wachten die hij dus belooft? Precies, want als ik die beelden zag en hoorde hoe dat daar tekeer ging, dan klinkt het niet alsof deze mensen geduldig gaan zitten afwachten. Toch? Nee, zeker niet. En je moet die maatregelen die worden ook nog eens een keer geïmplementeerd op een gegeven moment. Dus het gaat ook nog zwaarder worden, verwacht ik. Er zijn ook meer protesten aangekondigd en stakingen. En de Argentijnen kennende, ja, laten ze het niet hierbij zitten. Dus ik verwacht dat dit een heel pittig jaar, eerste jaar wordt voor Milei en ook voor Argentinië. En dat de crisis nog niet voorbij is. Nee, en het was dus een enorm protest in Buenos Aires. Maar hoe breed wordt dit nou gedragen? Zijn er ook mensen in Argentinië die het juist wel met het beleid van Milei eens zijn? Nou ja, hij is natuurlijk gekozen, hè? Ja. Met een ruime meerderheid, vooral ook veel jongeren. Ik denk dat het vooral nu is dat dit een soort eerste schok is voor de mensen. Maar hij is niet voor niets gekozen. Ik denk wel dat hij op een gegeven moment echt moet laten zien dat er ook verbetering komt. Hij heeft bijvoorbeeld ook beloofd dat de dollar geïntroduceerd zou worden. Dat is wat heel veel Argentijnen een hele aantrekkelijke gedachte vinden. Die denken van, nou, met dollars, hè, dan hebben we een betere valuta dan onze peso, die gewoon enorm devalueert. Dus hij zal op een gegeven moment ook echt moeten laten zien dat het ook beter gaat, om in ieder geval de goodwill van de mensen die op hem gestemd hebben ook te blijven houden. Als het alleen maar negatief is en mensen sterk verarmen, dan verwacht ik niet dat hij nog credits lang zal houden. Want de Argentijnen die gaan, hè, dat zie je nu ook, die gaan heel snel de straat op. Dat doen ze al. En het is in het verleden ook gebleken dat dan aanhoudende grote massaprotesten kunnen worden met stakingen. En ik denk niet dat Milei dat in zijn eerste jaar wil zo'n start maken. Nee, dankjewel. Nina Jurna. Zometeen in Nieuws & Co. Ineens was daar een nieuwe getuige in de zaak tegen Ali B. Die zou vandaag de strafeisen horen, maar de zaak gaat daardoor nog wel iets langer duren. Ster. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel. Het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli. Vlakbij Hilversum. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu te zien in de Fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Geef een belevenis met Vaderdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Geniet van Beethovens heroïsche Keizersconcert door pianist Ronald Brautigam en het Concertgebouw Chamber Orchestra. Op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Ismael de Bruin. Op de G7-top in Italië hebben de landen een akkoord bereikt over een lening van 46 miljard euro aan Oekraïne. Het geld dat wordt gebruikt is de rente op bevroren Russische tegoeden. De zedenzaak tegen Ali B. gaat morgen verder. Dan komt het OM ook met een strafeis. Gisteren meldde zich een nieuwe getuige, waardoor de zaak vertraging heeft opgelopen. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen bij 3 vrouwen. Het UWV maakt het makkelijker voor arbeidsongeschikte Nederlanders met een uitkering in 2 landen om misgelopen uitkeringsgeld alsnog te krijgen. Vanaf nu wordt het misgelopen bedrag snel uitgekeerd en daar is dan geen ingewikkelde bezwaarprocedure meer voor nodig. Pascal Jansen wordt de trainer van Ferencváros. Hij tekent bij de Hongaarse topclub een contract voor 2 seizoenen. De 51-jarige Jansen werkte tot eind vorig jaar bij AZ, maar werd daar ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Is het nog steeds druk op de weg? Ja, er staat nu 550 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk op donderdag, dat niet. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Watergraafsmeer en Naarden, 20 minuten vertraging door een bus met pech. En dat is vervelend, want dat is de omleidingsroute voor de file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Vinkeveen en afrit Utrecht Centrum is de vertraging een uur na een ongeluk. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 3 kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum een uur oponthoud. 1 rijstrook is dicht. En de A59 Zierikzee richting Den Bosch is weer vrij na een ongeluk. Voor knooppunt Empel nog een half uur oponthoud. Peter Kuipers-Munnik is hier voor het uitgebreide weerbericht. Peter, vanochtend in Utrecht waar ik woon was het heerlijk zon overgoten. Zonnebril op, alles. Maar zo nadat de dag vorderde, toen werd het wel wat minder. Ja, de bewolking nam. Landelijk beeld? Ja, de bewolking nam echt van het westen uit langzaam weer toe. Na inderdaad een heerlijke ochtend. Ik heb lekker gewandeld op een plek waar wij ooit een podcast samen hebben gemaakt. Dus dat was prachtig in het bos. Ja, prachtig in het bos. Maar goed, de weersverwachting. Het betrekt inderdaad. En vannacht gaat het op veel plaatsen wat regenen. Dan daalt de temperatuur naar zo'n 11 of 12 graden. En ook morgenochtend is het nog wat van dat druilerige weer. Vrij veel bewolking ook. 'S middags is er dan wat vaker ruimte voor de zon, vooral in het midden of vooral in het westen en het noorden van het land. Maar heel lang kunnen we niet zo van die zon genieten, want zo einde van de middag, begin van de avond, dan krijgen we vanuit het zuidwesten een paar onweersbuien die over het land trekken. Dat kan ook morgenavond nog een tijdje doorgaan. Kan het af en toe even flink plensen. Het wordt wel ongeveer net zo warm als vandaag. Dat zijn temperaturen van zo'n 17 tot 19 graden. Ja, en dan het weekend. Dan hebben we af en toe wat zon, maar zeker ook buien tussendoor. Daarbij is het zaterdag wat koeler, zondag wat warmer. Na het weekend lijkt het langzaam wat droger te worden. Maar goed, dat is over 4, 5, 6 dagen. En maar hoogzomer, nee, dat niet. Temperaturen liggen vanaf volgende week vrij stabiel op zo'n 20 of 21 graden. Dankjewel, Peter. Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Vandaag zou het proces tegen Ali B. worden afgerond, maar dat lukte niet doordat zich een nieuwe getuige meldde. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en aanrandingen van 3 vrouwen. Verslaggever Bo Heimensen, jij was er vandaag opnieuw bij in de rechtszaal. Wie is die nieuwe getuige? Ja, dat gaat om een vrouw en zij zou getuige zijn van het slachtoffer dat zegt in Heilo in 2018 te zijn verkracht en aangerand door Ali B. Het slachtoffer was daar op een schrijverskamp met hem. Zij wilde toen 's nachts naar huis, maar wist niet hoe en heeft uiteindelijk een lift gekregen naar het station, zo heeft ze verklaard. En deze nieuwe getuige zegt dat zij een meisje huilend bij een bushalte aantrof en haar achterop haar elektrische fiets naar het station heeft gebracht. En dit meisje zou haar ook hebben verteld dat ze zou zijn aangerand of verkracht. Nou, het Openbaar Ministerie besloot haar gisteravond direct te horen tot middernacht en kwam erachter dat het signalement van het meisje, dus haar uiterlijk, niet overeenkwam met het slachtoffer in deze zaak. Volgens de getuigen was het meisje namelijk blond, maar het slachtoffer heeft bruin haar. Toch besloten de rechters om deze getuigenverklaring vandaag wel toe te voegen aan het strafdossier en de vrouw ook te horen. Dus dat is vanmiddag direct gebeurd. Daar is een paar uur voor nodig geweest. En de rechter legt uit waarom ze dit toch hebben gedaan. Hoewel de rechtbank vaststelt dat de verklaring van de getuigen niet op alle punten overeenkomt en ook dat het door die getuigen beschreven uiterlijk van het meisje dat zij zegt te hebben weggebracht niet lijkt overeen te komen met het uiterlijk van Naomi, stelt de rechtbank tegelijkertijd ook vast dat de verklaring van deze getuige op specifieke onderdelen wel overeenkomt. En dat maakt dat de rechtbank niet op voorhand kan zeggen dat die verklaring dat die niet relevant is voor enige in uw zaak te nemen beslissing. Ja, en na het verhoor vertelde de rechter dat de getuige in grote lijnen opnieuw hetzelfde had verklaard. Wel met een opmerkelijke toevoeging, want ze zegt dat ze het uiterlijk niet meer 100% zeker kan herinneren, want het was donker en ze had meer op de omstandigheden gelet. En hoe reageerde Ali B. hierop? Ja, je zag aan hem dat hij er vanmorgen echt van baalde. Vooral dat het proces vertraging opliep. Hij wil dat de zaak na 2,5 jaar eindelijk wordt afgesloten. Het voelt loodzwaar voor hem, zegt hij steeds. Dus toen hij begreep dat dit vandaag niet zou gebeuren, reageerde hij boos, hij reageerde emotioneel. En ik heb een fragment waarin hij de rechter kort onderbreekt, die op dat moment aan zijn advocaat vraagt of ze het vandaag nog hopen af te ronden. U wil een uiterste poging doen om dat wel te doen? Ja, toch? Ik ben moe. Ik ben moe. Ja, meneer Bouwali. Snap ik. Maar zo wat wij hier doen, meneer Bouwali, en u mag hoor. Ik heb begrip voor de emotie. Maar ik hoop dat u ook begrip heeft voor het feit dat wat wij hier doen in een rechtszaak is waarheidsvinding. Ja. Ook op de zitting. En wij hebben net proberen uit te leggen dat we niks kunnen vaststellen, maar ook niks kunnen uitsluiten dat wij nader onderzoek nodig vinden. Ja, en Bo, de strafeis wordt dus pas morgen bekend, terwijl er wel nog wel tijd voor was. Waarom is dan toch hiervoor gekozen? Ja, en de officier van justitie had het ook echt nog willen doen, maar de verdediging wilde het niet. Het was een verzoek van Ali B. zelf. En dan denk je, dat is opmerkelijk als je hem net hoort, want hij wil dat het snel wordt afgerond. Maar toen hij hoorde dat het morgen kon, wilde hij ook dat de strafeis morgen te horen was. Want morgen heeft zijn advocaat ook de tijd om het pleidooi te behandelen. En hij is bang dat als we vandaag alleen de strafeis zouden horen, dat dan alle tv-programma's daarover zouden gaan. En hij is van mening dat er meer een gebalanceerd beeld is op het moment dat je het pleidooi dan ook al hebt gehoord. Hij is heel erg bezig met die beeldvorming, omdat hij het gevoel heeft dat hij de afgelopen 2,5 jaar door diezelfde media al is veroordeeld. En ondanks dat de rechter aangaf dat zittingen kostbaar zijn, ze hebben zich ook even teruggetrokken, hebben er even over nagedacht, zijn ze toch met dit verzoek, hebben ze er toch mee ingestemd. En Ali B. gaf na de zitting een reactie hierop. Ik vind het goed dat iemand zich meldt, maar op de laatste dag niet voor mij alleen, maar ook voor de aangeefsters. Ik vind het voor het OM moeilijk. Voor iedereen is het moeilijk. dat we het risico liepen dat het nog maanden zou duren. En dat was de angst op dat moment. Maar gelukkig is het morgen. Ja, morgen dus. De strafeis in de zaak tegen Ali B. Dankjewel, Bo Heimensen vanuit de rechtszaal. Het armoedebeleid van gemeenten laat te wensen over, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP, in een rapport. Veel mensen weten niet dat ze geld kunnen krijgen en blijven daardoor in armoede zitten. Toch ziet het SGP dat er ook gemeenten zijn die hier wel goed mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld Meppel. Daar zet de gemeente ervaringsdeskundigen in, ziet verslaggever Sander van Hoorn. Het busje van de voedselbank is net weggereden. Wat op zich best opmerkelijk is, want die stond op het pleintje voor de Aldi. Daar hebben ze ook een bankje. Daar ben ik gaan zitten met Miranda de Haas. Je wilt er even bij gaan zitten? Ja, graag. Dat is wel iets relaxter, hè? Ja. Want dit is de gemeente waar je inmiddels werkt, maar hoe leeft die hiervoor? Ik zat langere tijd in de bijstand, zo'n 12 jaar denk ik in totaal. Ik was wel een boze burger. Ik was enorm verbogen over wat gebeurt daar. Hoe er met mij om werd gegaan. Ik was daar benieuwd naar. En toen toevallig, als je bijstand hebt, dan heb je ook een werkcoach. En die belde mij en zegt, ben jij geïnteresseerd in een opleiding tot ervaringsdeskundige? En nu, 6 jaar later, ben ik in vaste dienst. En hebt een boekje geschreven over hoe een gemeente zou moeten communiceren. Dat is leuk intern voor de ambtenaren, maar dat is ook huis aan huis hier rondgedeeld. Omdat er geen overzicht was voor inwoners. Wat is er allemaal als je in een bepaalde situatie terechtkomt waar je nog nooit mee te dealen hebt gehad? Dus ik vond het belangrijk om dat boekje te maken. Want daar is het om begonnen. Het Sociaal Cultureel Planbureau zegt gemeenten die verantwoordelijk zijn bijvoorbeeld voor armoedebestrijding, die weten de mensen die het nodig hebben niet altijd te bereiken. Nee, dat klopt. Heb je het idee dat je voor de mensen hier een verschil hebt kunnen maken? Ik heb van collega's gehoord dat ik hun denken heb veranderd. En ik heb van mensen gehoord, ja, dat het goed is dat de gemeente een ervaringsdeskundige in dienst heeft genomen. Een wijk zoals deze, waar mensen gemiddeld genomen wat minder te besteden hebben, die heb je natuurlijk niet alleen in Meppel. Een gemeente die door het Sociaal Cultureel Planbureau wordt genoemd als eentje die het goed doet. Maar ook bijvoorbeeld de gemeente Breda met 1 loket voor mensen met sociale en financiële problemen. Maar bijvoorbeeld ook de gemeente Roosendaal. Stamtafels waar burgers naartoe kunnen, Raalte. Er zijn er wel de goede voorbeelden. Maar er zijn natuurlijk vooral ook, zegt het SCP, gemeenten waar het niet zo goed gaat. Klein stukje verderop. Hogeveen. Hi. Hallo. Ik kom wat uitzoeken. Het buurthuis in Hogeveen. Een deeltje daarvan is ingericht, ja, als een soort voedselbank, maar dan voor wat luxere dingen voor mensen die dat in elk geval niet kunnen betalen. Marie Oele, de chef. Wat is dit? Deze kaart. Ja? Dat is de kaart voor de minimagezinnen. We hebben 60 minimagezinnen en 114 minimakindertjes. Die krijgen iedere maand krijgt moeder 5 punten. En ieder kind krijgt 3 punten per maand. En dan kunnen ze iets leuks uitzoeken op kleur. Wat in onze winkel staat, mogen ze dan gratis meenemen. Ja. En ja, voor de kinderen, het is ook eigenlijk kindgericht. Mm-hmm. Kind is ook vaak de dupe. En natuurlijk die moeder ook wel. En daarom hebben we voor moeder dan kleine huishoudelijke spullen. Een stofzuiger, een airfryer. Wat ze stuk heeft, dat kan ze hier dus nieuw ophalen en gratis meenemen. Mm-hmm. Het erge is, misschien is er dus wel bij de gemeente Hogeveen ergens een potje waar die mensen geld uit kunnen krijgen, waardoor ze dit gewoon in hun winkel zouden kunnen kopen. Ja, maar deze gezinnen, die weten dat niet. Het is niet bekend in Hogeveen van waar kunnen we terecht of wat kan je bij de gemeente Hogeveen. Maar ik denk niet dat je daar een verjaardagscadeautje kunt aanvragen. Dat weet ik zelfs nog niet eens. En is er dan iemand van de gemeente die zegt van, u heeft hier recht op, kom het halen? Nee. Nee, kom er zelf maar achter. Deze is 3 punten. Wat komt u hier uitzoeken? Vooral deo inderdaad en shampoo. Zou je hier anders echt helemaal geen geld voor hebben om dit soort extra's te kopen? Nee, helaas niet. Nee, dus ik ben heel blij dat ik hier mijn spullen kan ophalen. Ja. En is er bij de gemeente een mogelijkheid om geld hiervoor te krijgen? Als bijvoorbeeld je, ja, we hoorden net ook, als jouw stofzuiger kapot gaat, dan kun je hier naartoe. Of kan je dan naar de gemeente toe en zeggen van, hebben jullie geld daarvoor? Nee, dat zou ik niet weten zo. Nee. Ja, omdat ik dan toen zei van, nou ja, dus krijgen we dat toch niet voor elkaar. Dus, ja. Zou je dat eigenlijk willen, dat de gemeente actief naar je toe komt en zegt van, hey, hallo, hoe kunnen we helpen? Ja, dat zou wel fijn zijn, ja. Ja. En deze is. Dat er wel echt naar je geluisterd wordt. Nou. Ja. Kijk, mag ik die weer meenemen? Ja. Veel plezier ervan. Dankjewel. Een verslag was dit van Sander van Hoorn. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten ongeveer 500 kilometer file. Er is veel vertraging door ongelukken. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel een uur oponthoud. De hoofdrijbaan is daar dicht. Op de omleidingsroute via Hilversum over de A1 en de A27 staat ook file. Op de A1 richting Amersfoort voor Naarden een half uur vertraging. Daar staat een bus met pech. Sportnieuws. Voetballer Ian Maatsen heeft een paar hectische dagen achter de rug. Vanwege de blessure van Frenkie de Jong werd de speler van Borussia Dortmund door de bondscoach alsnog opgeroepen voor het EK. En dus is hij hals over kop vanaf zijn vakantieadres in Griekenland naar Duitsland vertrokken. Ik kreeg ineens een belletje. En ja, toen moest ik me zo snel mogelijk mijn spullen inpakken en vanuit Mykonos naar hier vliegen. Dus ik ben blij. Het was hectisch, maar ik ben blij om hier te zijn. Zondag dan komt het Nederlands elftal voor het eerst in actie op het EK. En dan is Polen de tegenstander. Tennisser Rafael Nadal heeft laten weten dat hij dit jaar definitief niet in actie komt op het gras van Wimbledon. Om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen gaat hij een toernooi spelen in Zweden op gravel. Want het tennistoernooi in Parijs wordt komende zomer gespeeld op de gravelbanen van Roland Garros. En spelersvakbond FIFPro onderneemt juridische stappen tegen de wereldvoetbalbond FIFA. De mondiale vakbond wil het nieuwe WK voor clubs dwarsbomen. Volgens FIFPro heeft de FIFA dit toernooi eenzijdig doorgedrukt en is de speelkalender al overbelast. Het nieuwe WK voor clubteams voor 32 clubs moet volgend jaar voor het eerst plaatsvinden. Van de Smiths. Vaders spelen een grotere rol in de ontwikkeling van de darmflora van baby's dan gedacht. Blijkt uit een groot nieuw onderzoek van een groep internationale wetenschappers. Clara Beltzer is microbioloog van de Wageningen Universiteit en heeft het onderzoek voor ons bekeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou volgens dit onderzoek de rol van vaders? Oh, die valt met de deur in huis. Ik denk dat ik eerst zou willen uitleggen dat de onderzoekers, de vraagstelling was eigenlijk van, hè, zo'n kindje die moet gekoloniseerd worden met bacteriën. Of dat gebeurt. En we wisten eigenlijk al dat heel veel van die bacteriën komen van de moeder. En die bacteriën die zo'n kindje krijgt van de moeder, die zijn heel belangrijk. Maar er was ook een gedeelte waarvan we niet wisten waar die vandaan kwamen. Dus wat zij zich eigenlijk afgevraagd hadden is, komen die dan van de vader? En het eerste wat ze in het onderzoek hebben laten zien, ja, er is ook een gedeelte van de bacteriën in dat kindje die komen van de vader. Ja, en dat is dus goed nieuws. Ja, is dat goed nieuws? Wat ze zagen is dat de bacteriën die van de vader komen zijn wel hele andere dan die je van je moeder krijgt. Dus ja, dat is denk ik goed nieuws. Daar heb je meer verschillende bacteriën en die kunnen dan ook meer verschillende dingen voor je doen. Ja, en komt dat door het man-vrouw verschil of gaat het puur om een andere persoon? Het gaat puur om een andere persoon, maar een kind wordt wel veel beter en sneller gekoloniseerd door bacteriën van eigen vader of moeder dan van een andere persoon uit zijn omgeving. En dat komt door de genetica, omdat je meer genetisch, dus je lichaam en je fysiologie lijkt meer op dat van je vader en moeder. Dus wat zij bij zich dragen, dat heeft ook meer kans om bij jou weer aan te sluiten. Ja, en hoe die bacteriën van de moeder bij de baby terechtkomen, ja, dat vind ik wel logisch, maar hoe zit dat dan bij die vaders? Ja, dus wat ze zagen is dat in de vroege weken, dus de eerste weken na het leven, zijn er ook voornamelijk bacteriën van de moeder aanwezig in zo'n kindje, maar heel weinig van de vader. En bij het eerste levensjaar dan gaan die bacteriën van de moeder eigenlijk omlaag en dan zie je dat er evenveel bacteriën van moeder en vader zijn. En hoe komen die daar? Knuffelen, aanraking, dingen delen. Ja, het kan van de huid, uit de mond, kan natuurlijk vanuit heel veel plekken komen. En hoe belangrijk zijn nou die darmflora voor de ontwikkeling van zo'n pasgeboren baby? Ja, dus die zijn heel belangrijk. Want ze beschermen je tegen slechte bacteriën, dus tegen pathogenen die infecties kunnen veroorzaken. Ze helpen je immuunsysteem om sneller paraat te staan, zodat je minder snel ziek wordt. En ze helpen ook nog bij het verteren van je voedsel, waardoor je dus ook sneller en beter kunt groeien. Ja, dat is dus super belangrijk. Dus ik zou dan zeggen, nou, dan is het advies ook voor vaders gewoon heel veel met je pasgeboren baby knuffelen. Of is dat te simpel? Nee, ik denk dat dat een heel goed advies is. Wat wel gezien wordt, is dat de bacteriën dus in die eerste weken en tijdens het krijgen van borstvoeding, dat zijn dus wel weer specifiek bacteriën die van de moeder komen. En wanneer zo'n kind geen zuigeling meer is en ook minder afhankelijk is van de moeder, dan pas krijgen die vaderbacteriën ook echt een kans en een plek en een rol. Ja, maar als je nou geen borstvoeding geeft, dan komt dat misschien al eerder, dat proces? Ja, dan komt dat proces eerder. Nou, dat is wel goed dat je het zegt. Wat het grootste verschil is, wat ze vonden, is kinderen die met keizersnede zijn geboren. Want die krijgen dus niet die grote hoeveelheid van de moeder. Die krijgen dan evenveel eigenlijk van moeder en vader. En die kinderen zien er echt bacterieel heel, heel anders uit. En dat hebben ze vergeleken met een groep kinderen die na de keizersnede een beetje poep van de moeder heeft gekregen. Om te kijken van ja, is dat dan het hoe verschil? Hoe dat dan gaat, ja. Ja, en daar zagen ze dat ja, die kindjes die dan een beetje poep van de moeder kregen, terwijl ze met keizersnede waren geboren, die worden ook snel gekoloniseerd met die bacteriën van de moeder. Maar de keizersnede baby's, ja, die starten echt heel anders. En als ze dan ook nog antibiotica krijgen, dan hebben ze zo'n andere bacteriesamenstelling. Dat echt wel wat kan betekenen later. Ja, en is dat dan ook iets waarvan in de zorg dan misschien iets gaat veranderen voor die keizersnede baby's? Ja, dus er zijn heel veel onderzoeken gaande van kijk, je kunt een kind niet met keizersnede geboren laten worden. Je kunt ze ook niet geen antibiotica geven. Maar je kunt natuurlijk wel nadenken van hoe kunnen we nou de juiste bacteriën bij dat kindje krijgen als dat toch allemaal nodig is. Poep is een ideetje, maar dat is niet iets wat snel heel toepasbaar is natuurlijk. Nee. Dus ik denk dat de echte toepassing van wat kunnen we dan zo'n kindje in de voeding bijvoorbeeld toedienen of via anaal toevoegen, zodat we toch die bacteriën van vader en moeder een kans geven om in dat kindje te groeien. Dat is nog niet zo heel dichtbij om dat echt toe te passen. Nee. Toch wel weer een stapje verder in ieder geval met dit onderzoek. Dank in ieder geval voor de uitleg. Clara Beltzer, microbioloog van de Wageningen Universiteit. En dan, het wil maar geen goed weer worden. De 5 voor 6. Ik vind het wel jammer dat het echt heel het jaar best wel koud is. Elke keer als ik naar school loop, dan word ik gewoon kletsnat. De korte rokjes en de jurken, dat mis ik vooral. Veel mensen zijn wel klaar met al die regen. En zeker de boeren. Hier voltrekt zich een stille ramp dat je niet kunt telen. De oogst van spinazie, aardappelen en sla dreigt te verpieteren. Wat kunnen boeren doen om zich te weren tegen zoveel regen? Continu zoveel regen gehad dat we een half jaar dus gewoon niet op het land hebben kunnen werken. Dat zegt deze boer uit Gelderland. Nu klagen boeren wel vaker over het weer. Ja, maar weet u wanneer de boer het minst klaagt? In welke tijd van het jaar? In februari hebben we 28 dagen.

Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Opnieuw een debat vandaag in de Kamer over de toeslagenaffaire. En opnieuw gaat het over het oplossen van de financiële problemen voor de slachtoffers. De stichting van Prinses Laurentien heeft een methode ontwikkeld om gedupeerden sneller te compenseren. En die methode mag doorgaan. Daarover nu ook al meer in het NOS Journaal met Ismael de Bruin. De Tweede Kamer wil namelijk onder voorwaarden door met de methode die prinses Laurentien heeft bedacht om slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Die werd 2 weken geleden tijdelijk stilgelegd omdat er te hoge bedragen zouden worden toegezegd. Een brede groep van partijen heeft het kabinet nu gevraagd om voor de zomervakantie de methode weer op te pakken en op te schalen. Er worden wel eisen gesteld aan de bedragen die worden toegezegd. Dat was ook een voorwaarde van staatssecretaris De Vries. Alle ministers van het aankomende kabinet van kandidaat-premier Schoof zijn bekend. Vandaag kwamen de laatste namen naar buiten. Zo is duidelijk dat Reinette Klever de PVV-kandidaat is voor de post Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Ze pleitte eerder voor het afschaffen van de ontwikkelingshulp om daarmee een eind te maken aan het eigen risico in de zorg. Politiek verslaggever Wilco Boom over de ministersploeg. Het is wel een verzameling van de meest uiteenlopende figuren, opvattingen en persoonlijkheden. Het duurt overigens nog wel enkele weken voor ze benoemd zijn, want volgende week zijn er eerst nog de officiële sollicitatiegesprekken bij formateur Van Zwol. Dan komen er nog hoorzittingen in de Tweede Kamer met de nieuwe bewindslieden, dus het zal wel eind juni, begin juli worden voordat het kabinet Schoof officieel aan zijn werk begint. Ook zijn nog niet alle kandidaat-staatssecretarissen bekend. Daarover moet de komende dagen meer duidelijk worden. De rechtszaak tegen Ali B. gaat morgenochtend om 9 uur verder, heeft de rechtbank besloten. Dan hoort de artiest ook welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. De eis zou vandaag bekend worden, maar de zaak liep vertraging op doordat het gisteravond zich een nieuwe getuige meldde. De vrouw is vanmiddag achter gesloten deuren gehoord door de rechtbank. Ali B. vroeg daarna of het uitspreken van de strafeis naar morgen kon worden verplaatst. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen bij 3 vrouwen. En dan het korte nieuws. Hongarije moet een boete betalen van 200 miljoen euro omdat het land zich niet aan de Europese migratieregels houdt. Dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten. Zo krijgen afgewezen asielzoekers geen tijd om hun beroep in Hongarije af te wachten. De zoektocht naar een vermiste Nederlander op het Griekse eiland Samos is gestaakt. De man van 74 verdween 3 dagen geleden toen hij in zijn eentje was gaan wandelen. De Griekse politie denkt dat de man in zee is gevallen of ging zwemmen en door de stroming is meegevoerd. De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich is in Rusland aangeklaagd voor spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Volgens de Russische aanklager heeft hij geheime informatie verzameld over een fabriek in Yekaterinburg. Daar werd militaire apparatuur geproduceerd en hersteld. De leiders van de G7-landen hebben op een top in Italië een akkoord bereikt over een lening aan Oekraïne. Daarvoor wordt de rente op bevroren Russische tegoeden gebruikt. Het is een bedrag van omgerekend ruim 46 miljard euro. Eerder wilde Europa die rente rechtstreeks aan Oekraïne schenken, maar nu is besloten dat het geld als lening naar Oekraïne gaat. De G7 bestaat uit de 7 grootste westerse economieën. Italië, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan, Canada en de Verenigde Staten. En dan het weer. Vanavond in het noordoosten nog een bui. Vannacht meer bewolking met later motregen. Ook morgenochtend valt er wat lichte regen. Morgenmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 18 bij een matige zuidenwind. En morgenavond kans op felle buien, soms met onweer. Dankjewel Ismael. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Het was best wel druk hè, vanmiddag. Hoe is het nu? De dagelijkse files worden langzaam wel wat korter, maar er staan nog steeds ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Afrit Utrecht Centrum. Een uur vertraging door een ongeluk. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet over de parallelrijbaan. Het verkeer kan ook omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Maar op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat ook file voor Naarden een half uur oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Benelux. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hoijpolder en Gorinchem. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Kees-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Blijft de stichting van prinses Laurentien betrokken bij het oplossen van de toeslagenaffaire? De stichting helpt de slachtoffers, maar ambtenaren van Financiën waarschuwden dat hun methode miljarden euro's extra zou kunnen kosten. Tot ergernis van de prinses. Met elkaar napraten zonder feiten en het uit het oog verliezen van de mensen om wie het gaat. Als er iets is waar wij niet voor staan, dan is dat het wel. Toch wilde het kabinet even pas op de plaats maken om die manier van werken tegen het licht te houden. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En daar ging het vandaag weer over in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geert in Den Haag. Ja, wat we toch steeds hoorden was: geld mag geen rol spelen bij het oplossen van dit toeslagenschandaal. Als deze methode van de prinses nou werkt, waarom is er dan toch een pas op de plaats gemaakt? Nou, als je in de buurt komt van de 10 miljard... dan speelt geld op een gegeven moment wel een rol bij het oplossen van een probleem. Maar er is een evaluatie geweest van de werkwijze van deze stichting. En dan zijn er toch wel een aantal dingen gebeurd waar wat vraagtekens bij te stellen waren. Het ging om een pilot. Uit de evaluatie blijkt dat 375 mensen dat hele traject hebben afgerond en dat die een gemiddelde compensatie kregen van 100.000 euro. Als je dat doortrekt naar alle slachtoffers van het schandaal, dan zou er nog 6 miljard euro bovenop alles wat al uitgegeven is moeten worden uitgegeven. Nou, de stichting die bestaat uit vrijwilligers, die zijn niet in dienst van de overheid, maar die geven dus wel belastinggeld uit. En ambtenaren van Financiën die hadden daar wel vragen over. Is er dan wel genoeg controle op? Want de Kamer, de Tweede Kamer, gaat eigenlijk over hoeveel geld een regering mag uitgeven. En niet een stichting van een lid van het Koninklijk Huis. Nou, daarnaast bleek uit de evaluatie dat er ook schade is uitgekeerd voor zaken die niet per se aan de toeslagenaffaire raken. Zoals het geval van een scheiding die had plaatsgevonden voor de toeslagenaffaire. En waar dan toch een vergoeding voor werd uitgekeerd. Nou, het kabinet had er dus wat vragen over, wil iets meer controle op hoe het geld wordt uitgegeven en waarvoor en aan wie. Ja, maar dat schoot de prinses behoorlijk in het verkeerde keelgat. Ja, die was het absoluut niet eens met de suggestie dat er zomaar een hoop geld uitgegeven werd. Zij zeggen het is wel degelijk een heel zorgvuldig proces waarin we heel goed nagaan wat die mensen is overkomen. Maar ook dat stopzetten van die pilot, dat zette al direct ouders in de kou. Want de bedoeling was dat het pilotproject 300 ouders zou meenemen. Maar er hebben zich inmiddels 2300 ouders gemeld. En die waren heel verbaasd om te horen dat het A, om een proefproject ging, en B, dat dat proefproject dan ook werd stopgezet. Oh. Terwijl ze nog niet eens waren geholpen. Dus dat was ook nog eens een keer voor hen een behoorlijke klap. Je kunt je voorstellen dat ook die stichting daarmee behoorlijk in verlegenheid was gebracht. Ja, dat klinkt ook alweer allemaal lekker knullig. Zeker. En wat wil de Kamer dan nu? Nou ja, die willen eigenlijk wel verder met dit traject. Want het helpt mensen. De mensen zijn ontzettend tevreden. Die worden geholpen, voelen zich gehoord. Maar inderdaad, wel wat aanpassingen AUB. Want zo weinig controle, dat vinden zij ook niet goed. Maar zeggen ze, ja, dit werkt. Het is goedkoper dan de manier waarop de overheid zelf werkt. Dat heeft onder meer te maken met die vrijwilligers. En dus zei bijvoorbeeld Hanneke van der Werf van de stichting. Of zei Hanneke van der Werf van D66... dat die stichting iets sneller kan blijkbaar, iets beter kan blijkbaar. Ja, dan moeten we misschien maar voor lief nemen dat er af en toe wat misgaat. Ik kan me de politieke besluitvorming rondom de coronasteun nog goed herinneren. En toenmalig minister Koolmees zei toen: als we dit snel willen, als we de bedrijven overeind willen houden, moet je accepteren dat er van een regeling misbruik gemaakt kan worden. Dat vonden we toen acceptabel voor mensen die gewoon een aanvraag kunnen doen. En nu heb je een geval van een stichting die een puzzel legt. Laten we dat serieus nemen, dat uitgaan van vertrouwen. Ja, en dat sentiment, dat uitgaan van vertrouwen, dat werd wel breed gedeeld in het debat vandaag. Dus ook een kwam er uiteindelijk ook een uitspraak van de meerderheid van de Kamer dat de stichting wat hem betreft door mag gaan. En dat die proef dus omgezet moet worden in een permanente oplossing voor de ouders. Ja, en gaat de staatssecretaris De Vries, die is hier verantwoordelijk voor is, gaat hij dat ook overnemen? Ja, die gaat dat overnemen. En die ziet ook wel in dat de ouders heel erg blij zijn met de manier waarop die stichting werkt, dat het snel gaat. Maar, zegt ze, er moet wel iets veranderen in de manier waarop het gebeurt. Voorzitter, volgens mij heb ik aangegeven dat heel nadrukkelijk de wens van dit kabinet is, en ik voel mij daarin ook gesteund door heel breed door uw Kamer, om zo snel mogelijk deze route onderdeel te maken van het reguliere pakket van de routes die aangeboden worden. Ik heb daar wel een nieuwe overeenkomst met de Stichting Gelijkwaardig Herstel voor nodig. Die gesprekken zijn ook allang begonnen en ik denk dat wij er op redelijk korte termijn wel met elkaar uit kunnen komen. Ja, dat was ook wel weer een beetje nieuws, want tot nu toe hoorden we vooral dat er wel wat wrevel was tussen de overheid en de stichting, tussen, laat maar zeggen, de regering en het Koninklijk Huis van prinses Laurentien, omdat die nog niet op één lijn zaten. Maar dat is blijkbaar achter de schermen allemaal glad gestreken. En dus zijn er nu twee manieren waarop de ouders de schade hersteld kunnen krijgen, via de overheidsinstantie en via de stichting. Moet er wel wat geld bij, waarschuwde staatssecretaris De Vries. Dat precieze bedrag is nog niet bekend. Daar horen we over een paar weken meer over, nog voor de zomer, zo werd ons beloofd. Ja, en is iedereen dan ook akkoord met dat extra geld? Nou, dat was wel het moment dat Edgar Mulder van de PVV even overeind schoot in zijn stoel. Want die, ik zei al, tot nu toe heeft het ongeveer 10 miljard gekost. Als het nog wat extra kost, dan denkt hij, wacht even, uit de lengte of uit de breedte, mevrouw De Vries? Ik blijf erbij. We hebben meer dan 1,2 miljard extra vrijgemaakt. We zitten dan rond de 10 miljard. We hebben een stichting die goedkoper werkt. We hebben een organisatie van de staatssecretaris die we voor een heel groot deel kunnen afbouwen. En als we ons dan richten op de ouders die het echt zwaar hebben gehad, die echt in de problemen zitten, dan moet dat ongeveer kunnen, zonder dat we eerst weer met een nieuwe begroting komen. Want dan gaan we echt weer de bietenbrug op. En ook mensen die wel getroffen zijn, maar het minder zwaar hebben dan de mensen die heel hard getroffen zijn, dan gaan we die ook weer helpen. Dat is toch niet de bedoeling? Nee, de PVV iets op de rem bij het extra geld, maar die zullen dan de nieuwe coalitiepartner NSC van Pieter Omtzigt tegenkomen, want die was wel degelijk positief over deze aanpak. En overigens trouwens ook over de manier waarop de overheid het tegenwoordig aanpakt. Dat viel wel op. Zowel de commissie die ermee aan de slag is, als ook de uitvoeringsdienst toeslagen, die kregen wat goede woorden van hem, wat positieve benadering. Wellicht heeft het ook iets te maken met de nieuwe bewindspersoon die het probleem straks moet oplossen na de zomer. Want die is van NSC en die heet Nora Ascherbar. Die wordt de staatssecretaris die Aukje de Vries gaat opvolgen. Nog een naam, dankjewel. Lars Geerts vanuit Den Haag. Krijgt Elon Musk nou wel of niet een megabeloning van 56 miljard dollar? Die vraag wordt vanavond voorgelegd aan de aandeelhouders van de Amerikaanse autofabrikant Tesla. De beloning was al afgesproken in 2018, maar kwam weer ter discussie te staan nadat een rechter zich ertegen uitsprak. Jos Versteeg is beursanalist van vermogensbeheerder Insinger Gielissen. Ik sprak hem voor deze uitzending en vroeg hem waarom Musk die 56 miljard zou moeten krijgen. Ja, de aandeelhouders die vinden dat Musk een buitengewone taak heeft verricht. In 2018 is hem toen een optiepakket aangeboden met extreem moeilijk haalbare doelen. En als hij dat dan zou halen, zou hij die opties krijgen. En wat niemand eigenlijk had verwacht, hij heeft het gehaald. Tesla zat toen de tijd behoorlijk in de problemen, maakte niet zoveel winst. En het is hem gelukt om van Tesla een gezond, winstgevend en goed renderend bedrijf te maken. Dus ja, die zeggen van, we hebben ook zoveel geld verdiend. Die koers is zo erg gestegen, vooral door Musk. Dus hij heeft het verdiend. Ja, en bent u eerder zo'n hoog bedrag als beloning voor een bestuurder tegengekomen? Nee, dit is echt extreem. Vele miljarden. Een miljard zou al veel zijn. Er wordt wel in Amerika makkelijk met geld gestrooid. Tientallen tot honderden miljoenen komt wel voor, maar tientallen miljarden, dat is echt extreem, buitengewoon. Dat is nog nooit voorgekomen, zoiets. En dat bedrag was dus al goedgekeurd in 2018, maar staat nu toch weer ter discussie na een uitspraak van de rechter. Hoe zit dat precies? Ja, er zijn een aantal mensen die er dus ontevreden over zijn. Want kijk, er is ook verwatering natuurlijk van je eigen belang. Hè. Het belang van Musk schuift op van 13% naar 20%. En dat betekent dat er voor de anderen minder is. Hè. De spoeling wordt dunner. Dus daarom zijn mensen ontevreden. Maar ook, kijk, het is natuurlijk in een bedrijf wordt al vaak gezegd van wat is het risico van key persons, hè, belangrijke personen in het bedrijf, dat ze vertrekken of dat er iets mee gebeurt. En dan moeten bedrijven vaak zorgen dat dat minder wordt. Nou ja, hier wordt er dus alleen maar meer voor. En daar zijn ze mee naar de rechter gegaan in Delaware. En die rechter heeft gezegd van ja, nou ja, ze hebben inderdaad gelijk, want die beslissing is niet helemaal eerlijk gegaan. Onder andere de broer van Musk zat in het comité wat daarover besloot. En nog een aantal mensen die meer gelieerd waren aan Musk. Dus die heeft gezegd, ja, dit kan zo niet. Ik keur dit niet goed. En wat zegt hij nou zelf over die bonus? Ja, hij zegt dat het heel belangrijk is dat hij meer invloed wil krijgen in Tesla. En dat hij daarom meer dingen door kan voeren binnen Tesla. En ja, een van de foute dingen daarbij is dat hij gezegd heeft van ja, als ik het niet krijg, dan ga ik misschien mijn... dat staat zelfs in de documenten erbij, dat Musk gedreigd heeft om zich meer op andere bedrijven te gaan richten. Dat hij de belangstelling voor Tesla verliest. En dat is natuurlijk voor de meeste Tesla-beleggers een dramatische beslissing als hij zich meer op andere bedrijven zou gaan richten. Want ja, er zitten vooral veel particuliere beleggers in Tesla. En die zitten erin omdat Musk daar de chef van is. Ja, maar dan gaan dus vanavond al die mensen gaan dus ja zeggen op die bonus, of niet? Ja, daar ziet het echt wel naar uit. Hij heeft al een tweet naar buiten gestuurd dat hij in alle mensen die vooraf konden stemmen al kan zien dat het doel waarschijnlijk wel gehaald wordt. En het ziet er erg naar uit. Ondanks dat een aantal van die hele grote organisaties die beleggers, professionele beleggers adviseren, tegen hebben gestemd of adviseren tegen te stemmen. Hmm. Het lijkt echt wel door te gaan. Ja, en als het dan, stel dat het wordt goedgekeurd door de aandeelhouders, kan het dan zijn dat er nog weer een groepje boze mensen naar de rechter stapt en dat het dan weer onder vuur komt te liggen? Of is het dan wel echt definitief? Nee, zeker niet definitief. En het ziet er echt wel naar uit dat als het inderdaad wordt aangenomen, dat er toch nog weer rechtszaken komen. Deze beslissing is eigenlijk een formeel proces wat eigenlijk ja, gewoon ratificatie van het besluit uit 2018 betekent. Kijk, de rechter heeft gezegd, het is door een verkeerde commissie besloten die te veel achter Musk stond. Nou, Musk heeft inmiddels een commissie gevormd met een onafhankelijke directeur, Kathleen Wilson-Thompson. En die heeft een eigen juridisch team. Er is 200 uur werk ingestoken. Dus het ziet ernaar uit dat het nu wel helemaal volgens de regels is gegaan. En als het dan geratificeerd is, dan zou volgens, ja, waarschijnlijk volgens het recht van Delaware, het goed moeten komen dat het dan helemaal erkend wordt. Maar Tesla geeft zelf al aan dat ze dat niet helemaal weten hoe het dan loopt. Dus misschien zegt de rechter van oké, jullie hebben nu aan de eisen voldaan, het is goed. En misschien moet er nog een hoger beroep komen waarin het uiteindelijk dan gezegd wordt dat het helemaal onafhankelijk, op een onafhankelijke manier tot stand is gekomen. Ja, wat er speelt is, wie is er nou eigenlijk de baas over een bedrijf? Hè? Zijn dat de aandeelhouders? Of kan de rechter daar nog een stokje voor steken? En dat is wel interessant, dat is nog niet zo vaak voorgekomen. Nee, maar goed, eerst die stemming maar eens afwachten vanavond over dus die 56 miljard dollar. Dank voor dit gesprek, Jos Versteeg. Edwin Gerritsen, hoeveel files heb je nog? Nog 250 kilometer bij elkaar. Staan een paar lange files zijn erbij. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor Utrecht Centrum een uur vertraging door een ongeluk. En op de A27 Breda richting Gorinchem is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem een uur vertraging. Beoogd onderwijsminister Eppo Bruins zegt zijn lidmaatschap van de ChristenUnie op. Dat doet hij om verwarring te voorkomen, meldt het Nederlands Dagblad. Bruins wordt minister namens NSC, maar was jarenlang Kamerlid voor de ChristenUnie. Die partij zei gisteren teleurgesteld te zijn dat Bruins het kabinet ingaat. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kun je in het DNA van iemand zien of diegene muzikaal is of niet? Wetenschappers proberen daar antwoorden op te vinden. Zij hebben honderdduizenden DNA-profielen vergeleken van mensen die ook vragen moesten beantwoorden over hun ritmegevoel en muzikaliteit. Komende zaterdag komen muziek en wetenschap samen tijdens het Snaarfestival in Utrecht. Verslaggever Jeroen de Jager praat met een van de deelnemers aan het festival. Moet ik nu met jou proberen mee te klappen? Ja, probeer maar. Kijk of het kan. Kan ik niet bespellen. Je hebt echt muziek gespeeld. Ja. Trombone, wat was het? Trombone, ja. Oké, dus dit is het ritmetestje. Je moet alleen maar zeggen, was dit hetzelfde ritme? Of was dit een ander ritme? Oh, er waren er twee achter elkaar. Ja. Oh, doe nog een keer. Nee. Was niet hetzelfde? Nee, was niet hetzelfde. Er zit net een klein verschil in. Yes. Oh, ik heb hem goed. Dit is dus een test die heel veel mensen gedaan hebben. Ja. Laura Westerdijk, gedragsgeneticus. Heel veel mensen hebben deze test gedaan. En dan ga je op zoek naar wat? Nou, we keken eigenlijk bij deze mensen of hoe goed je het doet op deze test, voor hoeveel procent dat wordt beïnvloed door genetische factoren en omgevingsfactoren. En wat we vervolgens ook hebben gedaan, is gekeken naar gemeten DNA in deze mensen en een score berekend voor hun aanleg voor ritme, of eigenlijk voor in de maat kunnen klappen. Mm-hmm. En dan gekeken of die score, die genetische aanleg, kan voorspellen hoe goed je het doet op dit testje. En zit er een verband dan tussen zeg maar de genetische samenstelling van iemand en de potentiële muzikaliteit? Ja, we zien dus, nou, het is een klein verband hoor, maar we zien dus wel dat hoe hoger je genetische aanleg voor in de maat kunnen klappen, hoe beter je het doet op deze ritmetest, maar ook op melodieën van elkaar kunnen onderscheiden of toonhoogtes het verschil kunnen horen. En waar kun je die, want we hebben hier een andere computer staan, daar staat het genomen op van een groep mensen of van één persoon? We zien hier precies welke genetische varianten, en we hebben echt miljoenen genetische varianten in ons DNA, welke genetische varianten eigenlijk van iets zeggen over muzikaliteit? Nou, in verband staan met of je in de maat kunt klappen of niet. Daar een klein beetje een rol in spelen. Dat is al bekend. Ja, dat is in ongeveer 600.000 mensen bekeken. Gemeten. Ja, en toen zijn er 69 genetische varianten gevonden, verspreid over het hele genoom, die dus ja, een rol spelen bij of je in de maat kunt klappen, ja of nee. Ja. Het voorspelt dus ritme, maar ook of je een instrument speelt, hoeveel je een instrument speelt. Eigenlijk gewoon een beetje of je het beter doet op muzikale testjes en of je een beetje geïnteresseerd bent en geniet van dat muziek. Dat is al best wel veel. Ja. Wat je kunt zien dan in dat DNA-materiaal. Nou ja, het geeft gewoon aan dat het een klein beetje inhaakt op ja, een muziekliefhebber zijn. En heeft het voorspellende waarde ook? Het voorspelt dus absoluut niet zo goed op individueel niveau. Ja, want je had het DNA van Beethoven. Hoe kom je daar trouwens aan? 8 haarlokken van Beethoven zijn ongeveer 2 jaar geleden gegenotypeerd. Dat kun je gewoon ophalen op het internet. Dit is open voor onderzoekers om te bekijken. Dus dat heb je bekeken en dan komt daar uit dat Beethoven geniaal is? Heel laag scoort. Ja. Zijn genetische aanleg voor in de maat klappen is heel erg laag. Maar dit was niet heel erg verrassend. Want het geeft vooral aan dat deze techniek, zo'n score voor 1 persoon berekenen, dat nog tekort schiet. Jij bent er hiermee bezig, stel, want je bent er dromen erover. Wat is je grootste droom als je met deze studie bezig bent? Wat zou je graag willen dat hiermee zou kunnen gebeuren? Goed, mijn grote droom. Ik vind het persoonlijk heel interessant om goed uit te pluizen hoe het nou zit tussen muziek maken, muzikaliteit en onze mentale gezondheid. Ik bedoel, hoe ontwikkelen wij expertise? Dat is natuurlijk gewoon een interessant iets om beter te snappen. En daar kan muziek goed voor gebruikt worden. Een verslag was dit van Jeroen de Jager. In Antwerpen wordt nog steeds gezocht naar minstens 4 vermisten na een explosie in een appartementencomplex. Daarbij kwam vanochtend een man om het leven en raakten 5 mensen gewond. VRT-verslaggever Wim Schepens is in Antwerpen in de straat van de explosie. Goedenavond. Ja, goedenavond. Er zijn dus zeker 4 vermisten, maar er liggen mogelijk nog meer mensen onder het puin. Hè? Hoe zit dat? Ja, een half uur geleden hebben we zelf gezien hoe er een tweede lichaam uit het gebouw is gehaald. De politie heeft intussen bevestigd dat het om een dodelijk slachtoffer gaat. Dus dat wil zeggen dat er nu al 2 dodelijke slachtoffers gevallen zijn bij die ontploffing. Hoeveel mensen er nog vermist worden, kan de politie niet bevestigen. Officieel 3, maar het zou kunnen dat er nog meer mensen in het gebouw waren op het moment van de ontploffing. Of dat die 3 die officieel vermist zijn, misschien op het moment van de ontploffing niet in het gebouw waren. Dus dat is nog niet geheel duidelijk. Maar in ieder geval, er wordt nog volop gezocht naar lichamen. Ja, precies. En hoe verloopt de hulpverlening verder daar? Ja, we staan hier op een 200-tal meter van de plek des onheils. Daar is een kraan bezig met puin uit het gebouw te halen. We zien er af en toe ook brandweerlui verschijnen die dan puin naar beneden gooien, meubilair. En dus, zoals gezegd, hebben we een half uur geleden ook gezien hoe er een lichaam naar buiten werd gebracht. Dus dat scenario zal zich allicht helaas in de loop van de avond nog herhalen. Ja, en Wim, deze explosie was vanochtend in een woonwijk in Hoboken in Antwerpen. Precies op het moment dat mensen naar hun werk gingen of naar school. Ja, wat hoor jij daar over wat deze mensen hebben meegemaakt? Ja, het was een verschrikking. Hè? Sommigen dachten spontaan aan een aanslag of zelfs een oorlog die was uitgebroken. De meeste mensen lagen nog in hun bed hè, toen de ontploffing gebeurde. Maar ik merk hier vooral veel ongeloof en veel mensen bij wie het nog altijd niet is doorgedrongen wat er is gebeurd. De meeste mensen die hier rond mij staan, want het zijn er tientallen, zijn naast de buren die in de loop van de dag uit hun huis zijn gehaald door de politie. De politie heeft hier gaandeweg toch wel een ruime perimeter vrijgemaakt. Dus ook de gebouwen binnen die perimeter ontruimd. En voor die mensen is het niet duidelijk wat er de volgende uren gaat gebeuren. En of zij vanavond naar huis zullen kunnen terugkeren. Mm. En wordt er nog steeds van uitgegaan dat het een gasontploffing was? Zo net heeft een woordvoerder van de politie ons te woord gestaan. Die heeft dus bevestigd dat er een tweede slachtoffer is. Ik heb die man ook nog eens gevraagd naar de mogelijke oorzaak. Maar daar durfde hij zich niet over uitspreken. Hij zei dat het daarvoor nu te vroeg is om daar uitspraken over te doen. Dankjewel Wim voor jouw update vanuit Antwerpen. Wim Schepens was dat van de VRT. En dit was Nieuws en Kans. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Door de oorlog in Oekraïne heeft Defensie meer ruimte nodig om te oefenen. Het ministerie heeft ervoor zo'n 40 plekken in Nederland op het oog. Maar flink wat omwonenden zitten daar niet op te wachten. In hoeverre moeten zij inspraak hebben? Of moet hun belang omwille van de oorlog even terzijde geschoven worden? Daar gaan we over praten. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ismaël de Bruin. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws en Kans met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. De Tweede Kamer wil onder voorwaarden door met de methode die prins Laurentien heeft bedacht om slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Die werd 2 weken geleden tijdelijk stilgelegd omdat er te hoge bedragen zouden worden toegezegd. De Griekse politie zoekt niet verder naar een vermiste Nederlander op het eiland Samos. De man van 74 verdween 3 dagen geleden toen hij alleen ging wandelen. De politie vreest dat hij in zee is gevallen of door de stroming van het zeewater is meegevoerd. De zedenzaak tegen Ali B. gaat morgen verder. Dan komt het OM ook met een strafeis. Gisteren meldde zich een nieuwe getuige, waardoor de zaak vertraging heeft opgelopen. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen bij 3 vrouwen. Pascal Jansen wordt de trainer van Ferencváros. Hij tekent bij de Hongaarse topclub een contract voor 2 seizoenen. 51-jarige Jansen werkte tot eind vorig jaar bij AZ, maar werd in Alkmaar ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Het weer vanavond in het noordoosten nog een bui. Vannacht meer bewolking met later motregen. Ook morgenochtend wat lichte regen. Morgenmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 18 bij een matige zuidenwind. En morgenavond kans op felle buien, soms met onweer. Verkeersinformatie dan van de ANWB, Edwin Gerritsen. De dagelijkse files worden korter, er staan nog 200 kilometer bij elkaar. Maar er is nog veel vertraging door ongelukken. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Apkoude en afrit Utrecht Centrum een uur oponthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren 3 kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de A27 Breda richting Gorinchem voor Gorinchem een uur oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Een maand geleden riep demissionair D66-minister Pia Dijkstra mensen op melding te doen bij de inspectie.